Muttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar. Yemişleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu. Takva sahiplerinin akıbetidir. Kafirlerin akıbeti ise ateştir.